To program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 13 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Warszawy zapłaci kolejną grzywnę. Została ukarana za niestawienie się przed komisję weryfikacyjną. Chińczycy zbudują nam autostrady, tory i porty lotnicze. Ich firmy mają angażować się we współpracę z Polską. 3 lata i 8 miesięcy więzienia dla Polaka próbującego przemycić imigrantów. Mężczyzna usłyszał wyrok w Wielkiej Brytanii. Nieobecność prezydent Warszawy jest nieuzasadniona, tak przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki komentował ukaranie Hanny Gronkiewicz-Waltz grzywną. Prezydent Warszawy nie stawiła się dzisiaj na wezwanie komisji. Nałożono na nią grzywnę w wysokości 3000 zł. Patryk Jaki zaznaczał, że komisja ma wiele pytań do prezydent. Panią prezydent po raz kolejny zawstydziły osoby, które handlują roszczeniami. I to dokładnie tak samo jak w przypadku ulicy Twardej, ponieważ mogą się stawić i mogą pomagać komisji w wyjaśnieniu tej kwestii, a pani prezydent nie może. Ja mam co najmniej 50 pytań, które chciałbym zadać pani prezydent i ustalić to, jaki był jej stan wiedzy na datę wydania tego postępowania dekretowego. Sądzę, że tak samo chciałyby zrobić strony. Ale niestety nie możemy tego zrobić, bo pani prezydent odmawia stawiennictwa i kogo ja mam zapytać na tą okoliczność? Członek komisji z ramienia PO, poseł Robert Kropiwnicki, zwraca uwagę, że Hanna Gronkiewicz-Waltz wysłała na posiedzenie swoich pełnomocników, a komisja nie ma prawa nałożyć na nią grzywny. Jeżeli miasto jako strona jest wezwane osobiście, to znaczy co, ma przyjść 1 000 000 mieszkańców Warszawy? To jest organ, który reprezentuje, a organ, który reprezentuje, może scedować i dać pełnomocnictwo na określoną osobę. W związku z tym mówienie o tym, że nie ma strony, jest bezzasadne. A jeżeli jest bezzasadne mówienie o tym, że nie ma strony, to nie możecie strony ukarać za to, że nie przyszła. Komisja weryfikacyjna zajmowała się dzisiaj zwrotem działki pod dawnym adresem Chmielna 70. Wcześniej prezydent Warszawy została ukarana 2 karami. Łącznie było to 6 tysięcy złotych. Czerwony smog zbuduje w Polsce autostrady, tory kolejowe i porty lotnicze. Chińskie władze dały swoim firmom zielone światło do większego zaangażowania się we współpracę z Polską. Strona chińska będzie zachęcać silnych i godnych zaufania przedsiębiorców do udziału w inwestycjach infrastrukturalnych obejmujących drogi, koleje, porty, lotniska czy magazyny. Mam nadzieję, że strona polska wprowadzi udogodnienia w przetargach i pozwoleniach na pracę. Mówił przewodniczący chińskiego parlamentu Zhang Dejiang. Wcześniej chińska delegacja spotkała się w Sejmie z marszałkiem Markiem Kuchcińskim. Obie strony podpisały memorandum o współpracy. Szef chińskiego parlamentu spotkał się również z premier Beatą Szydło. Minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ciągu najbliższych 10 lat Polska zamierza wydać na inwestycje infrastrukturalne ponad 100 miliardów dolarów. Merkel i Macron chcą utworzenia Urzędu Ministra Finansów do spraw euro. Przywódcy spotkali się podczas wspólnego posiedzenia Rady Ministrów z obydwu państw. Rozmowę niemiecki kanclerz z prezydentem Francji śledził Marek Brzeziński. Jeszcze przed spotkaniem w Pałacu Elizejskim Emmanuel Macron podkreślał, że należy przyspieszyć proces integracji europejskiej. Jego zdaniem należy stworzyć budżet strefy wspólnej waluty euro i powołać stanowisko ministra finansów zajmującego się związanymi z tym problemami. Według Emmanuela Macrona Niemcy powinny uczynić wysiłek, by usprawnić funkcjonowanie mechanizmów odpowiedzialnych za strefę wspólnej waluty. W czasie paryskiego spotkania mowa była także o sprawach związanych z ożywieniem inwestycji państwowych i prywatnych w całej skali europejskiej. Kolejne kwestie to współdziałanie w walce z terroryzmem, ogólne problemy związane z bezpieczeństwem krajowym i europejskim, a także wspólne zamierzenia w dziedzinie obronności. Polak skazany na Wyspach Brytyjskich za próbę nielegalnego przewozu imigrantów. Tomasz C. próbował przemycić 22 osoby. Usłyszał wyrok 3 lat i 8 miesięcy więzienia. Adam Dąbrowski jest w Londynie i śledził rozprawę. 32-letni Tomasz C. już wcześniej przyznał się do próby przemycenia 22 osób. Znajdowały się pośród nich dzieci 17, 14 i 7-latek. Mężczyzna został zatrzymany w lutym w porcie w Harwich. Celników zaalarmowały służby holenderskie, u których ciężarówka wzbudziła podejrzenia. Polaka wypuszczono za kaucją, ale uciekł z kraju. Zatrzymany został we Włoszech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Tomasz C. mówił w sądzie, że nie był organizatorem przemytu, a tylko kierowcą. W zamian za przewiezienie migrantów zażądał 650 złotych, by móc utrzymać ciężarną żonę. Skazującego sędzia stwierdziła: to tragiczne, że zrobił to pan, by zdobyć pieniądze dla rodziny, a w efekcie nie zobaczy pan narodzin własnego dziecka. I dodała, że ci, którzy chcą wykorzystać ludzką desperację, powinni oczekiwać surowej kary. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec zmieniamy temat. Oryginalne szyldy reklamowe i z oznaczeniem ulic wróciły na warszawskie Stare Miasto. Zabytki można oglądać na elewacjach kamienic. Można zobaczyć katalog tych wytypowanych jako najciekawsze, a wśród nich na przykład bazyliszek czy krokodyl. Co jest unikalne, to to, że to są metaloplastyczne szyldy, czyli wykonane w tradycyjnych technikach kowalskich. Takie szyldy znajdziemy na Starym Mieście i bardzo rzadko się zdarza, żeby znaleźć takie przykłady, no chyba że pojedyncze, w innych miastach w Polsce. Zachęcała jedna z autorek wystawy, Anna Jagielak. Szyldy semaforowe powstały podczas odbudowy Starówki w latach 70., kiedy ówczesne władze przeprowadziły pierwszy program odnowy Starego Miasta. Wystawę będzie można oglądać do 20 września. To był serwis Trójki. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Na początek niepowalające informacje z europejskich boisk piłkarskich. Piłkarze Lecha Poznań przegrali na wyjeździe z norweskim zespołem FK Haugesund 2-3 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europejskiej. Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie 20 lipca w Poznaniu. Piłkarze Jagiellonii Białystok tymczasem zremisowali na wyjeździe z azerską drużyną FC Kabala 1-1, zatem szału na razie nie ma. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do finału debla wielkoszlemowego tenisowego turnieju na kortach Wimbledonu. Tak powinno walczyć się o finał w wielkim szlemie. Pierwszy set 6-3, drugi 6-7 dla Kontinena i Pearsa, trzeci 6-2, czwarty 4-6 i w końcu decydujący piąty 9-7 dla Brazylijczyka i Polaka. Bardzo trudny dzisiaj mecz, tym bardziej, że graliśmy na korcie, pierwszym wielkim korcie i wchodząc od razu na ten kort czuło się emocje, dreszczy takie, no, trzeba powiedzieć, wyróżnienie, półfinał. Wiadomo, jaka była stawka tego meczu. Cieszy nas to, że wygraliśmy ostatnią piłkę, był to maraton. Uważam, że mecz dzisiaj stał na bardzo wysokim poziomie. Tego się nie da ukryć i decydowały niuanse, jedna piłka. Dzisiaj my wygraliśmy na szczęście tą ostatnią piłkę i na pewno cieszy nas to. Jesteśmy finałem Bledonu. No właśnie, teraz przed Kubotem i Melo już tylko finał w Londynie. A skoro o tenisie mowa, to Jerzy Janowicz odpadł w ćwierćfinale Challengera ATP w Brunszwiku. Polak przegrał z Niemcem Ote w trzech setach. Francuz Romain Bardet wygrał w Pirenejach 12. etap Tour de France. Żółtą koszulkę zdobył trzeci dziś na mecie Włoch Fabio Aru, a dotychczasowy lider Brytyjczyk Chris Froome traci do niego 22 sekundy. Więcej o dzisiejszych zmaganiach już za dwie godziny. Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą i sprinterka Ewa Swoboda awansowali do finałów odbywających się w Bydgoszczy Mistrzostw Europy do lat 23. Jutro walczyć będą o medale. A ponieważ mistrzostwa się rozpoczęły, to pierwszym złotym medalistą został Hiszpan Carlos Moyo. On wygrał bieg na 10 tysięcy metrów. Wayne Rooney po latach spędzonych w Manchesterze United przeniósł się do Evertonu, a jest tam po to, by zdobywać gole. No i w towarzyskim meczu Evertonu w Tanzanii Rooney zdobył to, co do niego należy. Everton wygrał 2-1, a Rooney strzelił pierwszego swojego gola po 12 latach gola dla nowej drużyny, a w Evertonie grał wcześniej w latach 2002-2004. W dzień pogodniej, bez chmur, ale też bez upału. Temperatura od 17-18 stopni Celsjusza na krańcach północnych do 23 stopni lokalnie na południu. W Karpatach możliwe słabe opady deszczu. Ta noc podobnie nie powinno padać, ale będzie chłodno, jak na lipiec. W centrum 8-11 stopni. Nad morzem w okolicach 10-13 i od 4-7 stopni Celsjusza w górach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W trójkowym chuliganie literackim pora na prawdziwy bunt. Andrzej Chonciński i Wojciech Chmielewski o pokoleniu współczesności. Pisarzach, którzy nie zgodzili się na PRL. Sobota, godzina 15 w Radiowej Trójce. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdynia zaprasza od 20 do 27 sierpnia na Ladies Jazz Festival. Wystąpią jeden raz w Polsce Bebel Gilberto, Candace Springs i Wendy Lenz. Koncerty Ewy Bem i Krystyny Durys. Teatr Muzyczny w Gdyni i Filharmonia w Wejherowie. W plenerze w Gdyni finalistki konkursu Grand Prix. Informacje o biletach na ladiesjazz.pl. Media Patroni, Gala, KMH, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestige Anywhere.pl, Klaudia i Wirtualna Polska. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdyni na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Tauron Grupa Lotos, patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. OFF Festiwal Katowice 2017. Od 4 do 6 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów dajemy głośny odpór codzienności. Wystąpią Peter Harvey, Feist po raz pierwszy w Polsce, Słons na pożegnanie w tym wcieleniu, a także Szelak, Talib Kweli, Conor Oberst, Problem, Reaktywowany Łoskot i wielu, wielu innych. 3 dni, 4 sceny, 100 godzin najlepszej muzyki. Bilety na www.off-festival.pl. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam, Artur Rojek. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Klub Trójki. Prezydent Donald Trump zastanawiał się w ubiegłym tygodniu w Warszawie, czy Europa i szerzej Zachód mają wystarczająco dużo sił i determinacji, by przetrwać. Wpisał się tym samym w nurt myślenia o Europie jako o kontynencie zagrożonym. Zagrożonym wieloma zjawiskami. Laicyzacją, upadkiem poszanowania tradycji, ale chyba przede wszystkim nadejściem setek tysięcy migrantów, z których zdecydowana większość to muzułmanie. Oceny Trumpa w tej dziedzinie są chyba podobne do ocen władz polskich i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zresztą nie tylko władz, ale też większości mieszkańców. Paradoksalnie znacznie więcej akceptacji dla muzułmanów wyjawiają społeczeństwa, gdzie muzułmanie żyją od dekad i w większości asymilują się. Choć w każdym z tych krajów istnieje mniejszość muzułmańska, która żyje poza społeczeństwem, poza jego głównym nurtem, kontestując jego zasady, niekiedy przy użyciu przemocy. A zatem, czy możliwa jest integracja muzułmanów? To pytanie jest pewnie nie najlepiej postawione. Ona się dzieje, ona trwa, więc jest możliwa. Ważniejszy dylemat brzmi, jak nie dopuścić, by ta wspomniana wcześniej patologiczna, ale jednak wbudowana w system społeczny krajów europejskich mniejszość muzułmanów żyjąca na marginesie przestała zagrażać bezpieczeństwu innych. Dziś w Klubie Trójki o tym wszystkim porozmawiamy. Ja zara al-hayy. Rasha, artystka z Sudanu, mieszkająca na stałe w Hiszpanii, na początek tego klubu Trójki, w którym gośćmi są dziś Adam Balcer z Instytutu Badawczego Visa Europa. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Adam, znawca między innymi problematyki muzułmanów w Europie, i Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Również znawca krajów arabskich i islamu. Od kiedy w Europie żyją muzułmanie? W granicach takich geograficznych Europy, no to muzułmanie żyją od początku VIII wieku. Jedną z takich miejsc granic Europy jest Gibraltar. Nazwa pochodzi z języka arabskiego i oznacza wzgórze Tarika. To był dowódca Berber, który dowodził armią złożoną z Arabów i Berberów, która w 711 roku wylądowała w Hiszpanii i podbiła Hiszpanię prawie całą, tworząc na Półwyspie Iberyjskim Al-Andalus, gdzie potem był też kalifat i który był w pewnym momencie prawdopodobnie najbardziej rozwiniętym cywilizacyjnie miejscem na świecie. I mamy muzułmanów też w Europie nieco później na drugim biegunie, to znaczy Europa Wschodnia, dlatego że mniej więcej na początku X wieku przechodzi na islam Bułgaria, nie tylko tak Bułgaria jest na Bałkanach, tylko kiedyś była też Bułgaria nad Wołgą. Dzisiaj do tej tradycji odwołują się na przykład Tatarzy Kazańscy, Baszkirowie, Czuwasze, i tam była Bułgaria, państwo, które chyba w 927 roku przeszło na islam. Oprócz tego już wcześniej można było spotkać muzułmanów wśród Chazarów. Są takie teorie historyków ukraińskich, na przykład Omniana Pricaka, że założyciel Kijowa, Kijew, był wielkim wezyrem na dworze Chazarów. To było plemię koczownicze turkijskie, był muzułmaninem. Oni sami przeszli na, duża część elit, na judaizm chazarska, tak? Ale generalnie często w takich tych państwach stepowych byli wyznawcy różnych religii w elitach. No i potem mamy gdzie możemy spotkać znowu muzułmanów w Europie, oczywiście Sycylia przez kilkaset lat. I to też jest ten okres, tak? Tak, to jest średniowiecze. Węgry od X wieku do połowy XIV wieku, założyciele na przykład miasta Peszt, Buda Obuda i Peszt stworzyły Budapeszt. Premier Węgier Viktor Orbán nie odwołuje się do tej tradycji. Przez kilkaset lat mieszkali ze względu na te więzi Węgrów właśnie z Wielkim Stepem i stanowili mniej więcej 3% populacji kraju. Byli handlowcami, rzemieślnikami, ale też służyli w armii. No i mamy jeszcze oczywiście muzułmanów związanych bardzo z ekspansją Imperium Osmańskiego. Stąd mamy w Europie na Bałkanach trzy kraje, gdzie większość mieszkańców jest muzułmanami, czyli Albanię, Kosowo i Bośnię. Kilka krajów, gdzie znaczną część mieszkańców stanowią muzułmanie. Macedonia, Czarnogóra, Bułgaria. I polscy Tatarzy to jest która? Polskich Tatarów wpisałbym w te dwie tradycje. Jedną wielkiego stepu i tradycję właśnie ekspansji mongolskiej. Sami Mongołowie byli poganami, ale w XIV wieku Złota Orda, jedno z państw mongolskich, tatarskich, przeszło na islam. I stąd mamy od XIV wieku w Polsce pierwszy meczet na ziemiach, na terenie Polski, to jest XIV wiek, Lwów. Związane to, kiedy Kazimierz Wielki przyłączył te tereny do Polski, to wtedy już był tam meczet, dlatego że jest znacznie starsza ta tradycja obecności muzułmanów w Rusi Kijowskiej. I potem mamy właśnie Tatarów, którzy oprócz tego, że mieszkali na ziemiach Polski, to pamiętajmy, że mieliśmy też często taką sytuację, że polscy arystokraci, znaczy Ruscy, Litewscy i tak dalej, jeździli dosłownie do Hanatu Krymskiego i wynajmowali ludzi do służby w wojsku. I oni mieliśmy coś takiego, że mieliśmy zjawisko migracji zarobkowej, tak, że ludzie przyjeżdżali, służyli w wojsku jako najemnicy i potem wracali do siebie, do Hanatu Krymskiego, oprócz tych, których mieliśmy jako osadników. Adam Balcer narysował obraz poważnych grup ludzi, którzy w zasadzie od średniowiecza. Jeszcze wiem, że mógłbyś pan za długo ciągnąć, ale mamy jeszcze parę innych tematów współczesnych. Ale jednak jeszcze na moment się zatrzymajmy. To znaczy, jakbyś mógł zarysować, w jakich warunkach ci ludzie żyli. No bo to już była Europa chrześcijańska. I jakie były stosunki między muzułmanami i chrześcijanami w tamtym okresie i wraz z rozwojem również Imperium Osmańskiego, prawda, które było przeciwwagą dla Europy wtedy? No, mamy bardzo różne doświadczenia, bo mamy oczywiście i tradycję konfrontacji obustronnej, prawda, krucjaty versus dżihad, ale mamy też tradycję koegzystencji, jak powiedział Ortega Gasset, trudno mówić o rekonkwiście, jeśli mamy muzułmanów mieszkających w Hiszpanii od VIII wieku do tak naprawdę XVII wieku, a jeszcze mamy relacje jak inkwizycja w połowie XVIII rekonkwista, wieku. Rekonkwista, czyli zdobycie odbicie Andaluzji. Re, czyli odbicie, tak? Nie, bo to nie konkwista, tylko było traktowane jako odbicie terenów podbitych wcześniej przez muzułmanów. Jeśli taki proces trwał, prawda, 900 lat, no to wiadomo, że ci ludzie żyli przez wieki razem i często byli mniejszościami, tak? Byli w szoku przyjeżdżający do Hiszpanii władcy na przykład Francji, jak widzieli skalę tolerancji. Tak samo Polska była często dla ludzi z Zachodu czymś szokującym, że są meczety i są muzułmanie w Polsce, tak? Potem mamy taką tradycję, że mamy właśnie ekspansję Imperium Osmańskiego i te procesy, czy to osadnictwa tureckiego, czy też islamizacji, przechodzenia na islam Albańczyków, większości Albańczyków i część Słowian, która stała się Bośniakami. I ta grupa mieszka w Europie od kilkuset lat, tak? I jest... Trudno mówić, to jest to właśnie to, co jest moim zdaniem bardzo ważne, jak patrzymy na islam i na Europę, że my mamy często taki pierwszy odruch egzotyka, a no, mamy ludzi, którzy mieszkają od wieków. To była część Europy i to była część kultury, cywilizacji europejskiej, ale mówimy cały czas o czasach przed powstaniem państw narodowych, mówimy o czasach zupełnie innej lojalności niż teraz byśmy o niej mówili. I przeskakując jakby do współczesności Jerzy, zwracam się do Jerzego Haszczyńskiego. Od kiedy jest problem, twoim zdaniem, między Europejczykami, czy chrześcijanami, albo prawem europejskim i muzułmanami? On jest od mniej więcej drugiego pokolenia muzułmanów, którzy przybyli zupełnie na innych zasadach niż wspomniani tutaj wcześniej, w czasach, kiedy Europa Zachodnia przeżywała największy boom gospodarczy i potrzebowała rąk do pracy, a jednocześnie rozliczała się przynajmniej część tych krajów z przeszłością kolonialną i też wpuszczała muzułmanów z krajów, które wcześniej podbiła. Czyli były dwa takie zjawiska, że niektóre kraje, w szczególności Niemcy, potrzebowały rąk do pracy i zaprosiły kogoś, kogo nazywano gastarbeiterami. Do dzisiaj jest ta nazwa stosowana, ale gast oznacza, że ktoś jest gościem, czyli on wróci. Ale nie wrócił. W znacznej większości nie wrócił i pojawiły się następne pokolenia, które już nie zachowywały się jak goście, zarówno w wymiarze jakiejś wdzięczności wobec gospodarza, to może najważniejsze, a nawet może część z tych ludzi drugiego i trzeciego pokolenia niespecjalnie przywiązuje wagę do tego, w jakim miejscu się znajduje. To jest pierwsza grupa. Druga grupa, i to w szczególności we Francji i Wielkiej Brytanii, to są muzułmanie, którzy przybyli z dawnych kolonii. We Francji jest sytuacja specyficzna, dlatego, że na początku tych muzułmanów po II wojnie światowej i po wojnie w Algierii tak dużo nie było, a moim zdaniem główne zagrożenie się pojawia wtedy, kiedy liczebność jest zauważalna. Po prostu jakiś tam procent w danej społeczności budzi lęk. I było ich kilkaset tysięcy, aż podjął prezydent Giscard d'Estaing decyzję o łączeniu rodzin. I wtedy przyjechało już tak wielu tych Algierczyków i przy okazji innych Arabów z krajów Afryki Północnej, że stali się tak zauważalni, że dzisiaj w Marsylii jest ich chyba 20 czy 25%. Problemy, z czego się wzięły problemy? Zaraz do tych problemów dojdziemy, ale z czego się wzięły problemy? Czy słusznie byłoby stwierdzić, że problemem było to, że cały ten proces, o którym przed chwilą Jerzy Haszczyński powiedział, dział się niejako przypadkiem, to znaczy nie było żadnego myślenia, nie było sposobu na zagospodarowanie tych ludzi, było takie przekonanie, że oni przyjadą, a potem jak już my ich nie będziemy potrzebowali, to oni wyjadą, bo my im powiemy, że dziękujemy i pojadą. Czy to gdzieś stało u podstaw, waszym zdaniem, tego, co potem stało się problemem muzułmańskim, czy problemem obecności muzułmanów w Europie? To jest jeden z powodów, i on dotyczy tych krajów, w których przyjechali Arabowie, czy muzułmanie szczerze, czy Turcy, czyli nie Arabowie, z krajów, które nie były koloniami, nie miały związku właśnie językowych na przykład z krajem, do którego przyjechały. Ale może ważniejsze, bo większym zagrożeniem, każdy więcej zamachów, więcej ekstremizmu jest w krajach, w których muzułmanie mają już obywatelstwo. A problem chyba główny polegał na tym, i to nie jest mój pomysł, to jest wynik moich rozmów z wybitnymi intelektualistami, pisarzami wywodzącymi się z kultury muzułmańskiej, mieszkającymi w Europie, czyli Taharem Benżelunem i Jasminą Hadrą, że szkolnictwo francuskie czy belgijskie zawiodło, że pozwolono młodzieży przenosić obyczaje z domu, a kim są ich rodzice? To jak właśnie ci dwaj pisarze mi sugerowali, są to przedstawiciele najprostszych, najbardziej konserwatywnych, prymitywnych warstw społeczeństw muzułmańskich. W krajach, bo tacy przyjeżdżali, tak? Tacy przyjeżdżali, a nie intelektualiści, otwarci na świat, znający różne języki, świetnie się poruszający, i oni przenieśli ten swój prosto. Oczywiście mówimy publicystycznie w uproszczeniu, przecież nie mówimy o wszystkich, którzy są, natomiast z tego się w znacznym stopniu to bierze. A co najgorsze, nikt nie ma pomysłu, co z tym zrobić. To znaczy, jak edukować mniejszość muzułmańską, czy młodych ludzi wyznających islam, pochodzących z rodzin arabskich we Francji, na przykład w Belgii, żeby to się nie powtarzało. Adam, niski poziom wykształcenia, ale czy coś, czy jest coś więcej? To znaczy, no wielu ludzi zwraca uwagę jednak na to, że islam jest czymś więcej niż religią, prawda? To znaczy, że dla nas istnieje w sposób oczywisty, to znaczy chrześcijanie przerobili poprzez wieki problem odłączenia religii od życia publicznego, a zwłaszcza życia państwowego. Jest prawo, jest religia, jest prawo religijne, jest prawo kościelne i prawo państwowe, które się ze sobą nie styka. W islamie tak nie jest. Przyjeżdżają ludzie do tego miejsca, na ten kontynent i nie wiem, nie zdają sobie sprawy, nie chcą zaakceptować, że tutaj jest życie inne? No, badania pokazują, że zdecydowana większość akceptuje, tak? Jeśli słyszymy, że mamy jakąś wojnę cywilizacji w Europie, to pamiętajmy, że nie wiemy chyba, co mówimy, tak? Że jakby była naprawdę wojna cywilizacji w Europie, no to wystarczy spojrzeć na to, co znaczy albo słyszymy o wojnach domowych w Europie, tak? No wystarczy spojrzeć, jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie, co to znaczy wojna domowa. Natomiast rzeczywiście islam jest religią, w której w wielu krajach, ale pamiętajmy o tym, że właśnie jest bardzo zróżnicowany. Mamy mniej więcej 40% krajów, gdzie jest rozdział religii od państwa, 40% krajów, gdzie są elementy szarii w różnym stopniu w prawie cywilnym, a nie ma w prawie karnym, i 20% krajów, gdzie szaria w różnym stopniu jest w prawie i cywilnym, i karnym, i można mówić spokojnie o teokracjach. No to wiadomo, że jest różnica między krajami, gdzie większość mieszkańców jest jeszcze Turcja. Nie wchodźmy w to, ale jest jeszcze Turcja. Trzeba by było nazwać nie wiem, teokracją narodową albo czymś. No tak, no i właśnie to tu dochodzimy do czegoś takiego, że jak patrzymy na muzułmanów w Europie, to pierwsza podstawowa kwestia to trzeba uwzględnić ich zróżnicowanie wewnętrzne. Bardzo istotna jest kwestia, skąd oni pochodzą. I tutaj bym powiedział o dwóch rzeczach. Jedna, o której mówił już pan Haszczyński, czyli wiele krajów po prostu nie było przygotowanych, było założenie, tak jak w tym niemieckiej nazwie, prawda, Gastarbeiter, ktoś przyjeżdża, pracuje, wyjeżdża. I w Niemczech dopiero od roku tak naprawdę 2000 i też nie na taką pełną skalę wprowadzono możliwość otrzymywania obywatelstwa na zasadzie prawo ziemi, a nie prawo krwi. Efekt był taki, że można było przyjechać z Rosji, mówić po niemiecku słabo, ale być Niemcem nadwołżańskim i otrzymać obywatelstwo. A dzisiaj ci Niemcy nadwołżańscy siedzą, oglądają rosyjską telewizję. Są badania pokazujące, że socjologiczne, że są na przykład często gorzej zintegrowani w wymiarze takim ekonomicznym, społecznym niż osoby pochodzenia tureckiego. Teraz jak spojrzymy na Francję, no to mamy też całą skalę bardzo różnych muzułmanów, nawet jak weźmiemy Magreb pod uwagę, no to Tunezyjczycy w takich badaniach socjologicznych okazuje się, że mają lepsze wskaźniki ekonomiczne, społeczne, edukacyjne niż Portugalczycy mieszkający we Francji. Za to na drugim biegunie, to też oczywiście trzeba uważać z tymi uogólnieniami, są Algierczycy. Tylko i tutaj wchodzimy w tą drugą kwestię, że my często mówimy islam, islam, islam, muzułmanie, ale jest jeszcze ten element, no, że jest ta cała spuścizna kolonialna i tutaj wchodzimy w tą bardzo taką często dwustronną relację. Jest cały bagaż kolonialny bardzo ciężki, którego na przykład Niemcy nie mają z Turkami, a który jest w przypadku relacji Francji z Algierią związany z podbojem, z faktem, że to był departament zamorski. Dzieci uczyły się w szkole, że Morze Śródziemne jest jak w Sekwana, dzieli Francję na pół. I no tam mieliśmy do czynienia z licznymi powstaniami, krwawo tłumionymi i potem z wojną, która była w jakiś sposób, tą wojna wyzwoleńcza, jak uważają Algierczycy, była też wojną domową. I mamy na przykład podziały wśród, jak weźmiemy tylko Algierczyków, Francuzów pochodzenia algierskiego, to się okaże, że mamy część, która czuje się Berberami, Francuzami pochodzenia berberyjskiego i mamy napięcia. Jest książka przetłumaczona na polski, która jest bardzo popularna teraz we Francji, Dzikusy, Sabri Luata, tak? On pokazuje to zróżnicowanie właśnie, że my mówimy muzułmanie, albo Algierczycy, a tam mamy te napięcia, tak? Zidane jest na przykład Berberem, tak? I mamy też coś takiego, że jest nienawiść między tymi, którzy współpracowali z Francuzami, Arkis, tak? W trakcie wojny, tak zwanymi, tak. A resztą, która wtedy walczyła. To potem jest... mamy napięcia między, pamiętajmy, że była wojna domowa w Algierii, bardzo krwawa w latach 90. i znowu te podziały przenoszą się do Europy. Do Europy. I to jest bardzo ważne, to co, o czym Adam Balcer mówi, to znaczy nie ma niczego takiego jak jeden islam, nie ma niczego takiego jak muzułmanie jako jakaś trwała, niepodzielna grupa, tak jak my jesteśmy podzieleni między sobą, Europejczycy, Polacy, Francuzi, tak samo i każdy kraj muzułmański przeżywa dokładnie coś podobnego. Ja chciałbym, żebyśmy na moment posłuchali opinii Oliviera Roy. Olivier Roy to jest wybitny badacz islamu, Francuz. Rozmawiałem z nim dosyć dawno, to jest kilkanaście miesięcy temu, tuż po rozpoczęciu kryzysu uchodźczego, ale myślę, że wiele z jego obserwacji dokładnie pasuje do sytuacji współczesnej. Na początek zapytałem go, z czego wynika niepokój Europejczyków wobec muzułmanów. Te korzenie są oczywiste. Mówimy ciągle na temat tożsamości europejskiej, wartościach zachodnich, które mielibyśmy przeciwstawić islamowi czy imigrantom. Tylko że Europa nie potrafi określić swojej tożsamości ani wartości, na jakich się opiera. Podam przykład. Mówimy o chrześcijańskiej tożsamości Europy, ale przecież coraz mniej ludzi w Europie chodzi do kościoła, nawet w krajach takich jak Polska. A we Francji, Niemczech, krajach skandynawskich, w Anglii mamy niemal totalną laicyzację społeczeństw. Wyznawcy religii, zwłaszcza katolicy, to jest obecnie mniejszość, która zresztą czuje się osaczona, zagrożona. Tak na przykład jest we Francji, gdzie katolicy wyszli na ulicę, protestując przeciwko małżeństwom jednopłciowym. Oni dochodzą do przekonania, że nagle znaleźli się na zewnątrz społeczeństwa francuskiego. Donc vous diriez, czyli pańskim zdaniem Europie brakuje wspólnej tożsamości, a równocześnie pojawia się strach przed tożsamością, która nadchodzi, tożsamością muzułmańską, islamską. Myślimy często, że muzułmanie mają tożsamość, która jest spójna i silna, zwłaszcza w porównaniu z naszą. A moim zdaniem muzułmanie mają tyle samo problemów z określeniem własnej tożsamości, co Europejczycy. Głównym problemem zarówno dla nich, jak i dla nas jest napięcie między sekularyzacją życia i religią. Jakie miejsce ma zająć religia w naszej tożsamości? Oto jest pytanie. Oczywiście religia, zwłaszcza chrześcijaństwo, zostawiło w Europejczykach bardzo silny ślad, ale przecież coraz mniej Europejczyków praktykuje religię. Wszyscy ostatni papieże ubolewają nad usuwaniem religii z kultury europejskiej. Ten proces doskonale widać podczas debat na temat aborcji i małżeństwa w krajach europejskich. Wartości europejskie odnoszą się dziś do praw człowieka, czyli ideologii laickiej, a nie religijnej. Dlatego, kiedy dziś mówimy o konfrontacji tożsamości w Europie, nie chodzi o starcie tożsamości chrześcijańskiej z muzułmańską, ale raczej o konflikt tożsamości świeckiej z religijną. Podobny konflikt ma miejsce również wśród muzułmanów. Następuje bardzo silna sekularyzacja części środowisk muzułmańskich, zwłaszcza wśród imigrantów. Ocenia się, że we Francji zaledwie 20% osób z rodzin muzułmańskich praktykuje swoją religię. To nie jest wiele więcej od 10% katolików, którzy realnie praktykują wiarę w Europie. Dlatego nie ma sensu przeciwstawiać dekadenckiej Europy islamowi, pełnemu witalnej siły i podbijającemu innych. Islam jest obecnie w kryzysie. Najlepiej to widać, kiedy spojrzymy na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Porozmawiajmy o asymilacji imigrantów w Europie. Dlaczego takie państwa jak Francja czy Wielka Brytania mają tak ogromne kłopoty z integracją muzułmanów? Jest bardzo konkretny powód. Społeczności muzułmańskie w Europie Zachodniej przybyły tutaj w ciągu dwóch dekad, od 1960 do 1980 roku. To byli ludzie, którzy przyjechali bez zamiaru osiedlenia. Robotnicy, którzy chcieli tu popracować i wrócić do siebie. Jednak zostali, sprowadzili rodziny, a kraje zachodnie nie były przygotowane na przyjęcie tych rodzin. A zatem kryzys pojawił się w momencie pojawienia się drugiego pokolenia imigrantów. Z robotnikami na początku nie było żadnych problemów. Problemy pojawiły się z ich dziećmi i wnukami, z których wielu poczuło się odrzuconymi ze społeczeństwa. Do tego przybyli w momencie, kiedy w Europie pojawił się poważny problem bezrobocia. Integracja przez pracę stała się niemożliwa. Integracja poprzez służbę wojskową, która sprawdzała się do lat 50. XX wieku, przestała funkcjonować, bo nie ma już obowiązkowej służby. A szkoła znalazła się w kryzysie, czyli wszystkie tradycyjne narzędzia integracji obcokrajowców, które kiedyś we Francji doskonale działały, zepsuły się w momencie, kiedy najbardziej ich potrzebowaliśmy. Ale mimo wszystko integracja działa. Ci młodzi ludzie przyjęli kulturę zachodnią. Językiem ojczystym młodych muzułmanów drugiego i trzeciego pokolenia jest francuski. Nie mówią już po arabsku. Tak samo w Wielkiej Brytanii mówią po angielsku. W Niemczech młodzi Turcy po niemiecku. Problemem jest to, że nie czują się w 100% Francuzami. To są dwie rzeczy. Istnieje margines, który rzeczywiście czuje się wykluczony. To oni mieszkają w tak zwanych trudnych dzielnicach. Oni lądują na pierwszych stronach gazet i w więzieniach. Organizują zamieszki, palą samochody i tak dalej. Na nich koncentrują się media. Nie widzimy natomiast całej reszty. Nie widzimy wzrostu znaczenia muzułmańskiej klasy średniej. Nie widzimy, bo to są ludzie, którzy nie chcą, żebyśmy ich widzieli. Oni są dyskretni. Media mówią o kryzysie, a nie mówią o tym, co działa sprawnie. Żeby zobaczyć inną wersję rzeczywistości, wystarczy iść do francuskiego czy brytyjskiego szpitala, przejrzeć listę lekarzy i zobaczy pan na przykład, że ordynator oddziału chirurgii nosi arabskie nazwisko. Pójdzie pan do liceum, przejrzy listę nauczycieli i zobaczy, że nauczyciel matematyki czy francuskiego nosi nazwisko arabskie. To samo dzieje się wśród adwokatów i dziennikarzy. Również w łonie klasy politycznej widać wzrost znaczenia młodych osób z korzeniami muzułmańskimi, zwłaszcza w radach miejskich czy gminnych. Jeszcze ich nie ma w parlamencie, ale i to nastąpi w ciągu najbliższych 30 lat. Chciałbym pana spytać o islam polityczny i muzułmańską młodzież europejską. Myślę o tych ludziach, którzy wyjeżdżają, aby bić się w szeregach państwa islamskiego. Co takiego oferuje im islam polityczny, czego nie mają tutaj, w Europie, we Francji, w Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii? En Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne. La réalisation de soi. Możliwość samorealizacji. C'est-à-dire d'un seul coup de devenir quelqu'un important. Możliwość zostania nagle kimś ważnym, bohaterem. Ich nie fascynuje islam polityczny jako taki. raczej dżihad, wojna, także przemoc. Oni traktują Syrię jako ogromny teren gry. Mi się wydaje, że są bohaterami gry wideo. W Europie żyją na marginesie, doznają pogardy od innych, sami siebie nie lubią. A w Syrii z miejsca stają się supermenami. Mają kobiety, pieniądze, broń. Moim zdaniem na tym polega ich główna motywacja. Dowodem niech będzie liczba nawróconych wśród tych młodych ludzi. 1/4 dżihadystów z Francji to są ludzie świeżo nawróceni. Oni stają się muzułmanami po to, żeby iść na wojnę. Nie, idą na wojnę dlatego, że są muzułmanami. Nawracają się z fascynacji wojną i dżihadem. W Europie coraz bardziej stetryczałej, pozbawionej perspektyw, dżihad daje im okazję przeżycia fantastycznej przygody, pełnej przemocy oczywiście. Przecież młodzi Europejczycy, nie tylko muzułmanie, są dziś zafascynowani przemocą. To widać. On revient à cette manque. Czyli wracamy do kwestii braku wartości w Europie. Ce manque de valeur et ce manque d'idéal. Braku wartości i braku ideałów. La Pologne, c'est un pays presque homogène. Polska to kraj niemal jednorodny, religijnie i narodowo. Jaką miałby pan radę dla Polaków, którzy obawiają się napływu imigrantów, zwłaszcza imigrantów muzułmańskich? Mówiliśmy o niepokoju w całej Europie, ale w krajach takich jak Polska, Słowacja, Czechy, w tych krajach debatę kształtują obrazy telewizyjne, a nie argumenty, takie jak prezentowane przez pana. Jaką miałby pan dla nas radę? Quel serait votre conseil pour les gens ici? Trzeba umieć rozróżnić ludzi. Nie będzie żadnej inwazji muzułmańskiej. Wśród uchodźców są muzułmanie, są też chrześcijanie. To są społeczności bardzo zróżnicowane społecznie, kulturowo, obyczajowo. I owszem, część z nich nie będzie zintegrowana. Będą tacy, którzy nie będą chcieli się zintegrować. Tak, Europa musi nauczyć się zarządzać marginesem społecznym. Na pewno do chwili, aż osłabnie kryzys gospodarczy, co z czasem ułatwi integrację. To jest problem strukturalny, który Europa musi rozwiązać. Jak zarządzać tym marginesem społecznym, jaki stanowią niezintegrowani imigranci? Olivier Roy, francuski badacz islamu, znawca problematyki muzułmańskiej w Europie. Wiele bardzo ciekawych uwag, bardzo ciekawych również koncepcji na temat tego, jak radzić sobie z integracją muzułmanów. Może zacznijmy od jednej rzeczy. Jest zupełnie oczywiste, i to podkreśla Olivier Roy, że zdecydowana większość się integruje. Zdecydowana większość się integruje, może tak jest. Na pewno zdecydowana większość chce normalnie żyć, pracować, prawda? Wysyłać dzieci do szkół, przedszkoli i żeby te dzieci odnosiły jakiś sukces. Tylko tutaj prowokacyjnie powiem, ale co z tego? Bo ważne jest to, nie co jest w tej chwili, tylko co będzie w momencie próby, czyli kiedy muzułmanie będą stanowili w jakichś społecznościach, w miastach czy całych krajach siłę mogącą dokonywać wyborów politycznych, zmiany rządów, czyli będą miały 40 czy 50%. A nie przekonuje cię to, co mówił Olivier Roy na temat tego samego procesu, który zachodzi u nas wśród, nie wiem, chrześcijan, czy ludzi o korzeniach chrześcijańskich w Europie, to znaczy, że tam tak samo następuje laicyzacja, oni tak samo podlegają laicyzacji, żyjąc w Europie, jak my. Chciałbym, żeby mnie przekonywała, natomiast... Nie do końca. Znaczy po prostu fakty temu przeczą. We wszystkich krajach arabskich, w których odbywały się demokratyczne, z jakiegoś dziwnego powodu raz demokratyczne wybory, tak jak w Algierii na początku lat 90. czy po rewolucji 2011 roku w Egipcie, czy później w Libii, która jest... w chaosie totalnym, ale były tam wybory, a także w Tunezji, która jest najlepszym przykładem, najbardziej pozytywnym. Wszędzie wygrywały partie, które traktują islam politycznie i są mniej lub bardziej otwarcie wrogie wszystkim innym społecznościom. I to jest po prostu niepodważalny fakt. Można oczywiście sobie... To jest fakt dotyczący Afryki Północnej. Nahdy, tak. Partii tunezyjskiej, która po przegrała kolejne wybory i musiała wejść w koalicję, wygrały siły świeckie kolejne wybory i były w stanie usiąść z tymi umiarkowanymi muzułmanami i opracować konstytucję, dzięki której według Freedom House Tunezja zasadnie jest uznawana za kraj bardziej wolny niż Węgry. Tak samo mamy na przykład wśród Kurdów bardzo duży wzrost poparcia na przykład w Turcji czy w Syrii dla sił świeckich politycznych, o bardzo świeckich. I trzecia najważniejsza sprawa jest taka, że to, co się dzieje w świecie islamu, oczywiście ma wpływ na muzułmanów mieszkających w Europie, ale nie można ich utożsamiać, bo wśród nich zaszły bardzo poważne zmiany. Jakbyśmy zestawili coś, jaką mają mentalność wywodzący się z gór Rifu w Maroku ludzie, którzy wyemigrowali do Europy i ludzie, którzy tam zostali, to możemy zobaczyć, bo rzeczywiście to byli ludzie z bardzo konserwatywnych, tradycyjnych, góralskich regionów, tak? Jak oni się zmienili przez te kilkadziesiąt lat w Europie? Jedni się zmienili, drudzy się nie zmienili i nie wiadomo, jak to będzie w momencie, kiedy będzie parcie społeczne, kiedy muzułmanie będą stanowili znaczną większość. To są przykłady z krajów muzułmańskich, gdzie kobiety chodziły z odkrytymi twarzami, nawet takim jak Jemen, i w momencie, kiedy one się przekonały z telewizji ich rodziny, że tak się po prostu w prawdziwym muzułmańskim społeczeństwie zachowuje, to te na twarz założyły te nikaby. Ja to mówię dosyć prowokacyjnie. Ale kiedy mają stać się większością w krajach europejskich muzułmanie? Myślę, że w niektórych miejscach 25-30 lat, a w niektórych miastach dużych, których w tej chwili jest 25%, a 15 lat temu było 10, to arytmetycznie dosyć łatwo sobie... No tak, no ale no to nawet jak spojrzymy na Marsylię, na wyniki wyborów, no to widzimy, że ta ludność głosuje, coraz bardziej się różnicuje, nie głosuje tylko na lewicę, tylko coraz częściej głosuje na centrum, na centroprawicę, a nawet odniosła historyczny sukces pani Le Pen wśród nich. Dobrze, dobrze. Nie, ale nie, bo to jest bardzo ważny problem, tak, moim zdaniem. Bo oczywiście my tego nie wiemy, ale bolszewików w 1905 było 8 tysięcy, a 12 lat później zrobili... Czas mamy nadzieję, że to był jedyny wypadek w historii. Tak jest. Nie, ale dam jeszcze jeden przykład. Ale ja to prowokacyjnie robię, bo ja na przykład nie jestem przeciwnikiem przyjmowania uchodźców, żebyśmy od tego zaczęli, żeby odsunąć ale ten... Ale to nie o tym rozmawiamy. Ale rozumiem, że to jest wypadek, powiedzmy. Na wypadek, powiedzmy. Jedyny przykład w Europie, który dowodzi tego... Znaczy, można zastosować w ogóle w odniesieniu do tego, że gdzieś była większość, jest w duńskiej małej miejscowości Kokedal, gdzie chyba 5 lat temu po raz pierwszy muzułmanie w pewnym gronie, w jakiejś tam radzie osiedlowej, zostali większością. No i zlikwidowali choinkę, a pieniądze jeszcze większe przeznaczyli na święta muzułmańskie. Nie, to jest, no i właśnie pytanie jest, czy to tak nie będzie. No, to dobrze, pociągnijmy tą prowokację. Pociągnijmy tą prowokację, Adam Balcer nam za chwilę odpowie. Nawet jeżeli prawdą jest, że zabierze to bardzo dużo czasu, to dlaczego mamy w ogóle podejmować ten eksperyment? To znaczy, po co on nam jest? Znaczy, kto ma podejmować? Ludzie, którzy mieszkają w Europie i no którzy... No już jest chyba za późno. To znaczy, w sensie, że rozmawiamy to tak jakby gdybać, co by było, gdyby w Polsce nie było liberum veto i rozbiorów. No mamy ludzi, którzy mieszkają u nas od kilku pokoleń, tak? Są obywatelami. Ale nie mówimy o nich. Nie mówimy o nich. Nie mówimy o Tatarach polskich oraz nie mówimy o potomkach muzułmanów w Andaluzji. Albo małżonkach, którzy tutaj są. Ani o Bułgarii nie mówimy, ani o Kosowie, tylko mówimy o tym, no to, co się stało w 2015 roku, było wynikiem decyzji politycznej, prawda? I tę decyzję można było podjąć, albo można było jej nie podjąć. Okej, ale my rozmawiamy o ludziach, którzy mieszkają w krajach Europy Zachodniej od kilku dekad i są obywatelami. Tak, o tych ludziach, a nie uchodźcach. No tak się umówiliśmy. Nie rozmawiamy o uchodźcach, no właśnie, natomiast rozmawiamy o tych ludziach, no to w momencie, kiedy oni są obywatelami naszych państw, no to już chyba kwestia jest ustalona, że rozmawiamy o tym, czy... Jerzy mówi o pewnym procesie, który ma miejsce, znaczy liczba muzułmanów się zwiększa, tak, również no, w związku z migracjami. Prawda? Mamy Pew Research Center, który prowadzi takie badania, amerykański instytut pokazujący, że ta wizja Euroarabii, prawda, że muzułmanie nas zaleją, że będzie ich większość. Na przykład we Francji mam coś takiego, że dzietność bardzo szybko dostosowuje się do średniej krajowej, która zresztą jest wysoka we Francji. I mamy coś takiego, że według tego instytutu liczba udział procentowy muzułmanów zwiększy się w krajach europejskich, ale perspektywa, że będą oni w którymś z krajów europejskich stanowić większość, to jest kompletny science fiction. Nawet teraz pamiętajmy o tym, że może, żebyśmy sobie zdali sprawę, przybycie 1 000 000 ludzi to było dużo, ale to jest 0,2% populacji całej Unii Europejskiej. Dobrze. To skoro nas ciągnie w kierunku migracji, uchodźców, z których zdecydowaną większość jednak stanowią muzułmanie, na ile to, co się dzieje i te problemy, z którymi się borykamy, i te podziały w Europie, które istnieją, na ile one są wynikiem po prostu winy Europejczyków? Ja chcę tylko powiedzieć o kilku rzeczach z ostatnich dni. Mamy szefa policji szwedzkiej, który mówi o tym, że jest 3000 ekstremistów w Szwecji. Mamy informację podaną przez wiele stacji telewizyjnych, radiowych, portali, również BBC, która mówi o tym, że w przyszłym roku zostanie odwołany największy festiwal rockowy w Szwecji ze względu na gwałty dokonywane regularnie, nie wiem czy masowo, w każdym razie no, kilkadziesiąt gwałtów, dochodzi do kilkudziesięciu gwałtów regularnie od kilku lat w trakcie tego festiwalu. BBC nie podaje, kto tych gwałtów dokonuje. Nie wiadomo dlaczego nie podaje, mimo że wszyscy w Szwecji wiedzą, że chodzi o Afgańczyków, którzy w 2016 czy 2015 roku wreszcie wyszło to na jaw. Czy to nie jest tak, że my sami sobie przez, nie wiem, to co się nazywa polityczną poprawność, czy to co się nazywa, niektórzy nazywają tyranią dobra, tyranią humanitarnego podejścia do innych, sami sobie szykujemy problemy, które potem będziemy heroicznie rozwiązywać i się zastanawiać, dlaczego znaleźliśmy się w tym miejscu, a nie innym. No niewątpliwie jest to wina Europejczyków, skoro się nie podaje, bo jest z jakiegoś powodu kto molestuje czy gwałci, no to znaczy, że jest jakiś problem głęboki, tkwiący w przeszłości. To oczywiście dotyczy państw, gdzie tych muzułmanów jest więcej, dawnej Europy Zachodniej, która swoim państwom, które były kiedyś ich koloniami, zamiast zapłacić miliardy za te szkody, które tam poczyniły, to zachowywało się z jakąś zadziwiającą otwartością i przymykało oczy na różne dziwne zachowania imigrantów z tamtych krajów, bo to było tańsze. No, trudniej było w tych krajach, gdzie wymordowano setki tysięcy ludzi, wywieziono wszystko, co można było i zbudowano fantastyczne miasta w Europie Zachodniej. Trudniej było za to zapłacić, bo trzeba by się było podzielić majątkiem. To łatwiej było powiedzieć, no to my będziemy udawali, że nic się nie dzieje i nie postawiono wyraźnie warunków normalnego funkcjonowania w społeczeństwie zachodnim, tak jakby to było coś zupełnie innego i można było sobie robić co chce. No to nic dziwnego, że ktoś z tego korzysta, jak dzieci się, jak dziecku też się nie... Ja nie porównuję muzułmanów do dzieci, no, ale to prosta zasada. No jak ktoś dziecku nie pokaże, w którym momencie nie może zrobić kroku, to wyjdzie na ulicę. Gdzie jest ta granica, prawda? No, ja myślę, że to, co jest bardzo ważne, żeby dostrzegać też te, bo u nas w Polsce bardzo mało naprawdę mówi się o pozytywnych rzeczach. To znaczy to, o czym na przykład mówił Oliver Roy, czyli że mamy coś takiego, że jest rosnąca też klasa średnia i mamy coraz więcej muzułmanów wśród elit politycznych, osób pochodzenia muzułmańskiego i że wśród tych muzułmanów też zachodzą procesy, które na pierwszy rzut oka dla nas mogą być niewyobrażalne, czyli że też mamy na przykład grupy ludzi, które są spore, zlaicyzowane, a nawet ateistów, a nawet ludzi, którzy w Europie właśnie, tak jak na przykład mamy w Amsterdamie wiceburmistrza pochodzenia marokańskiego, który jest zdeklarowanym gejem, tak? I czyli mamy ten cały proces. Mamy muzułmanina, co prawda nie geja, ale... Tak, burmistrz Rotterdamu, tak? Który jest, cieszy się bardzo wysokim poparciem społecznym też tak zwanych rdzennych Holendrów i który między innymi, kiedy prezydent Turcji Erdoğan zaczął grać kartą nacjonalistyczną w Rotterdamie, to on podjął decyzję o tym, żeby użyć policji wobec demonstrujących Turków i wszedł w pyskówkę z Erdoğanem, mówiąc mu, jak śmiesz mówić o moim mieście, o nas, że jesteśmy nazistami, kiedy moje miasto w 1940 roku zostało zbombardowane w ramach ataku terrorystycznego przez lotnictwo niemieckie. I to mówi człowiek z Gór Rifu, Berber, którzy, to jest jedna z tych cech, że to, no powiedzmy, stereotyp, twardzi górale, którzy służyli często w armiach najróżniejszych, prawda, między innymi w hiszpańskiej pod generałem Franco, który znał arabski, któremu bardzo pomogli w zwycięstwie w wojnie domowej w Hiszpanii w ramach krucjaty przeciw bolszewikom, czy też w armii francuskiej, w której są do dzisiaj osoby pochodzenia muzułmańskiego nadreprezentowane. My słyszymy natomiast tylko o tym, że są nadreprezentowane w więzieniach. Na przykład w Stanach, jak mamy dyskusję i o latynosach, o problemach z latynosami, z murzynami, Afroamerykanami, to pamiętajmy o tym, że często te problemy są pod względem skali przestępczości zdecydowanie większe niż w Europie. I mamy znacznie większe problemy na przykład w Stanach, w niektórych miastach z gettami niż w miastach europejskich. Pamiętajmy o tym, że kiedy my mówimy, że siłą, znaczy taką oazą spokoju jest ta nasza środkowa Europa, to tylko przypomnę, że w zeszłym roku w Holandii było 2 razy mniej zabójstw niż w Polsce i 3,5-krotnie mniej zabójstw niż na Węgrzech. Więc trzeba to wszystko umieścić w jakimś kontekście, a w Holandii mniej więcej 6-7% populacji stanowią muzułmanie. Może nie jest to tak wszystko, źle. To jest kwestia proporcji. Już tutaj podałem nazwiska dwóch wybitnych pisarzy, są też piłkarze, ale to jest po prostu, to są jakieś pojedyncze osoby. Wspomniany tutaj przeze mnie algierski pisarz Yasmina Hadra zarzucił właśnie Francuzom, że to nie jest tak, że gdzieś zajmują jakieś ważne stanowiska, że najwyżej usytuowanym politycznie Algierczykiem w zeszłym jeszcze roku, teraz to się może zmieniło, był jakiś wiceprefekt. A ich są, jest miliony, jeden człowiek jest na... W związku z dojściem do władzy nowej partii we Francji. I to też prawda? Są zarzuty. To są, też będzie znacznie więcej muzułmanów i w parlamencie, i we władzach lokalnych. Z jakichś dyżurnych, takich udanych muzułmanów się pokazuje, a jednocześnie oni sami czują, że coś jest nie tak, że są goście niereprezentowani. Tak oczywiście, ponieważ Klub Trójki zbliża się do końca, to krótko podsumuję. Oczywiście żadnych problemów żeśmy nie rozwiązali, ale porozmawialiśmy. I to myślę, że jest chyba najlepszą puentą, gdyż dobrze jest rozmawiać na te tematy, a nie krzyczeć. Co wy na to? Że rozmawiać, a nie krzyczeć? Tak, zgadzam się 100%. Tak i chyba nie krzyczeliśmy. Bardzo, bardzo dziękuję. Adam Balcer z Instytutu Badawczego Wis Europa i Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej byli gośćmi Klubu Trójki. Ewa Redel, Marcin Gutowski, Dariusz Osiak. Dziękujemy bardzo. A na koniec jeszcze Natasza Atlas. Belgia i Egipt. Ogłoszenie społeczne. Co król Karol królowej Karolinie kupił? Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile, ile. I co brzmi w czynie, w szczebrze, szynie. Chciałabym wiedzieć, niech mnie to nie ominie. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy. Nawet przy stole z powyłamywanymi nogami. I że rozumiesz,